Талачу, талачу, дні талочыцца, не даюць гарэлкі, выпіць хочацца. Талака, талака, талакі не ўняць, не дадуць гарэлкі, не буду пяяць. Казалі на мяне, што я п'яніца, я ў свайго свёкаркі ўся парадніца. Казалі на мяне пасялушачка, я ў свайго свёкаркі весялушачка. Як пайду малада быстрай ракою, адламлю каліну правай рукою, а тая каліна ў руцэ звяла, я свайго свёкарку ў госці звала. Я й піва варыла, мёд саладзіла, я свайму свёкорку ўсё не ўгадзіла. І піва не п'яна, мёд не салодак, нядоля, нядоля, свёкарка твая, не п'яна, не п'яна, талака моя.